الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله دی دنیا کې انسان خپل فخا خپل رائے خپل عقل هیڅ نشي کولای خپل تجربه باندې یا خپل تنظیم باندې یا خپل مشرانو په طریقه باندې او په مشوره باندې خپل ځان اصلاح نشي کولای نه په دې طریقه باندې چې ځان لا یو صحیح لار وباسي ځان لا دنیا کې د امن او د عزت او دو کامیابی لار اگوری و معلومه کی انا پا دی طریقه بانده چیزان دا دنیا دو مشکلاتو نا او دو مصیبتونو نا او دو دنیا دو ذلت او دو رسوائی نا دان بچ کی دا دو انسان پا اختیار کی ندی نو دیو جن اللہ انسان خپل اختیار ته نه پرېږي پابندی پیږي دا چې ته هر عمل کوې هر یو کار ته اراده کوې نمخ کې با تخپل دین پاری اصول باندې تعلیمات او هدایت باندې با نظر اچي ځکه الله تداسه دنیا کې محمل نه پرېخه دا خدای خلق ګمان دي چاری د دین د دایره نه بار دی ای احسب الانسان ان یترک سدن دا انسان دا ګمان کوي چې وزما خپل خوا خره ته دنیا کې ازادي کومه کم کار زما خوښی نو هغه وکوم. هداغه حلقې اسې ځان ته نوم د اسلام او د ایمان او اخلي او کارونه هم دقسی زکاری و خبری پدی باندی گواری چوی مشورا خلا خیر دار چانا و کاروی بیا پخپل عقل کوا پخپل خواق کوا بیا مشوری تا ساجت شو مشوره خو عزیز پاره ای چه دیر رای جمشی دیر فکرونا او سوچونا او عقلونا جمشی ده خبر نتیجه و باسی ام دغا مطلب چه قرآن و سنت دی تعلیم انسان تور کرده چه هر کار کې مشوره کوئے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې وشاورون په الامر تیسره مشوره کوا خاص کر د دین په کار کې چې جهادي هجرتي هغه ته هم حکم کړو ګور اغیم خپلی رائے تنو پریخے چه تبا ہم دی سرا مشورہ کہے ستاسو جماعت تے ستاسو شورا دا امیرانم پکشتا و نائبانم پکشتا دا ستاسو طریقہ بھئی کنا خوا او دیو ته ویلو چې کله تاسو مشوره وکئ او په مشوره کې کوم خبره خوښه کئ او په غی باندې فیصله وکئ بیا مشوره نه وي فیضا اعظم تا او توکل علی الله کله چې تاسو خبره باندې فیصله وکړه او په غی باندې اتفاق راغی نبیا مشوره ختم شو د اسباب مقام ختم شو اوس د مسبب مقام راغی چغې ته توکل ویخه مطلب دا چې دا خاص اسباب دي نور اصل اختیارات خدا الله دي اعتماد به الله کوي چمنګا چې د الله طرف نه په کوم خبره باندې مکلفو نمنګا هغه وکړه لیکن په دې کې څه سشته نه څه نفع او نقصان او څه خیر او شر او څه عزت او ذلت هغه سینو د الله طرف نه وای دا د ټولو مسلمانانو لپاره تعلیم او هدایتو چې بغیر د مشورې نه او بغیر د ګڼو د رائے نه به څه فیصله نه کوي چې دا سکاري چې داغه تعلق د ډېرو خلقو سره یې خاص کر د دین کاریو که دنیا کارینو هم او دید پار بیا قسمو نو صدا سی فیصلی چی داغی تعلق د ټول ملک سره صدا سی چی داغی تعلق د یو علاقی و دیو سبی سره صدا سی چی داغی رو رو رازی رازی تر دې چې انتها راشي د مسلمان په یو کورنۍ باندې دې کې باندې رضان نه اختیارات نه چلی. اگر کاغه د خپل کور دی او خپل اهل او عیال له او د بل چا به کیسه نشته وزه د پاروم دا فرض دی چې په دې لګ دایره کې چار دیواله کې دې او عمل کوي او کار کوي نو په قران باندې نظر اچي نو بس هغه کار کې بوله الله بیا برکت اچي. دا اصول دی مسلمانان ادا زمرا بہتر اصول لی چه ده دنیا جون با ده سکونی ده دنیا جون با پاک ساکی دیکور کے با نہ تو قرآن خلاف کار کی گی نہ تو سنت خلاف کار کی گی نہ بدا سے او کار کی گی چدی پاغخ پیمانشی غم جنشی پریشانشی نہ دغا کار بدا پریشان ہے نہیں دغا کار و عمل با ڈیر دا برکتی ہو دیو پخپل پویشی چلا پا مونگ دیر فضل و رحمو کو چیزا مونگ دلا سخپون اعزاز یو کار واغستو چیزا مونگ زلطا پی سکون حاصل شو او یوازی مونگا نا اگلی سمر خلقو چی دا اولی دا دین خبر شو ناغید پار دا یو سبق جوڑ شو اغیر سے نہ دائے برت حاصل کو چیرہ دمونگا دا دنیا زندگی او جون خوڑیر گڑ وڈ دے دیر دا ورخت آئے او پریشان ہے دے او ہر کار کے مونگا گورو چی مونگ تا رسوائی رازی بیزتی رازی پلولے خرابی گی او زوارا تسوک نکی خو خیری را تکی داولی او چی اغیو گوری چی داسی یو کورشتا داسی سخلقشتا چی دا اغی کارو ندیر درانا و خواگا و دا عزت و دا حیا دی چی داولی ناغیب هم دا کوشش کئی کنا چیر زمونگا هم دغا سی کار خوخی دغا سی عمل هم خوخی دغا سی غم و خادیم خوخی چیغی که اللہ مونگ سر دیر تعاونو کیو اگی که مونگ تا دیر خیر و برکت راو رسیو اگر دا نور و خلق دا پاری و تعلیم و هدایت جوڑ شی ندام یا دعوت تی دین دعوت تی چه تا پا یو سنت بانده عملو که او سنت که خوالا دیر اثر اچوله ده او خلقو تداغی اغا برکات و اغا اخکارشی ناغی با هم خام خوابی اراتلون کی وقت لدا سوچ کئی چه مونگ با هم دا سکو دیکی خودیر خیرو ادا خودیر ذرون کارو شو رلنبه پیده خدا غدا چه انسان با دی دنیا دا جون دا مصیبتونو دا تکلیفونو دا مشکلاتو نبچی او سکون با تحاصلی ذهن که بے پریشانی نی نخپل عبادت تا او خپل دین تا او خپل علم تا دی تا بفارغی او هم دقا مقصدو چه اللہ رب العزت مسلمان لا سرالی گلی دی نازل کلی دی کم قانون دی کم طریقه دا کم رویه دا نغم دا دی دا پار را دی چه دی دی خپل عبادت تا فارغ شی او دا دیر پسکون سر آدا کی ننور خلق قوم دا دین عبرت واخلی چیر دا کارون اخوار سوک کئی که دا خوشحالی کارون ای پا دنیا کی هم ار سوک کئی لیکن اگا گورا خالی نئی دا دینا چی دیر خلق خپشی امارا ورشی دشمنی تی نجوڑا شی او مالی نقصانات اوشی دیر مال زائشی وقت زائشی خپکان بگی دیری او خوشحالی بگی نئی چیز اولی سو چل لینا نبس دقا با انتہائی کنا چو من یومن باللہ یهد قلبہ په ګوره چې د الله په حکم او امر باندې د پیغمبر په سنت باندې عمل وکي نو زړه ته به ډېر زیات سکون او توفیق او تعاون حاصل شي نو خلق په دنه عبرت واخلي بیا غریب هم دا څه کوي نو دا طریقہ او دا سنت پا پدی باندې فریگی دنیا کی چې سنت کی عزت تے او بدت کی بی عزتی دا سنت کی حیا دا او بدت کی بے حیائی دا سنت کی خوشحالی دا او بدت کی خپکان دے او غم دے نو انسان ته الله خطاب کوي چې کله تا دنیا کې دغه څه یو عمل وکړ چې هغه د قران سره موافق او د سنت سره موافق او د صحابه او د زندګۍ سره برابر او شکر وباسه چې الحمدلله چلا زمانه داسې یو کار واغستو چې زه خدای لایق نومه ولې چې زه د خپل معاشري ته ګورم د خپل رواج ته ګورم او د خپل خلق ته او علاقې ته ګورم دا ډیره ګرانه او مشکله ده او دا هغه سیده چې نبی علیہ السلام ویلو یو مقام کې چې دا څه وخت ورای چې خلق ته په قران او سنت باندې عمل دا ذکران شي لکه په سیلې کې چې بل اډیو اورې کنه دا خاص کار شو نو دا په یو بند باندې الله ډیر لوی احسان چ په دامه معاشره کې او په داسه تیار کې او د فتنو په سازونو په زور کې ته باندې د لاس نه د خیر کار وشي د سنت کار وشي می په دې و شکریا ادا کړه هغه شکریا زادا چې دې نسبت په الله تک ہے چې دا زما کار نه دی زړیر کمزورې ما او زړیر ناپوهې ما او زړیر ګناګارې ما خو بس دا محض د الله فضل وو چې زما د لاس نه داسې کار واغستو نو په دې سره که د بنده د خپل دین په حق کې سزا سي پزړکه خدشات او شبهاتی نه ختم شي یو یو عمل کوي نو یو یو عمل سره په خپل دین او په اسلام باندې یقین پیدا کیږي. اته ټول نمخ کې دا کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې راغلي چاګه باندې الله یو ډیر لوی احسان او نعمت وکړو سره د مؤمنانو نه چې په بدر کې ولا فتح ورکړه دا ډیر ناشنا کار شو دې ته عقل چانه رسی هیڅ ټول دنیا حیران و لوی نعمت و اداغا سی پا صحابه کرامو باندیو ما چی دور ایک خلق او طول دنیا سره مقابل کل اوڑمی دل ناغی تا خلوم بیووی چی فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم دام چر دخلینو نخیجی چه دا کافران مونگا قتل کلو دا کافران مونگا و یرول دی مونگا کمزوری کلو نا نا داو نو آیا گو داو آیا چه دا اللہ اکلل اللہ راغلی و توری راغستی و دا اصول لی کنا توری خودی راغستی و گزارو ندی کلی و کافران دی قتل کړیو دی کړیو الله رب العزت وی چې نه فلم تقتلوهم کار خبر کی تاسو نه دی کړی خو دی کې هو یو تعلیم دار چې داسې عمل داسې کار چې ډېر مبارکی هغه نسبت بزان تنکې تین څوک خبرو اوس خبر دی کاسی او معمولی کارو کنو بس زن تا گوتا نیسی چه در زما کار دی کنخا ادار سوک نشی کولی بورو نداو جدار چه ندی خبر د خپل دین او د اسلام د اصولو نا چه گوری تا تا اجازت نشتا دی خبری تاسو سکارو کو کور دی جوړ کو نووس بل څوک نشته دنیا کې بس بیا داسې نور څو الله وینا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وما رمایتا اذ رمایتا تا خو د بدر پر روز باندې یو موټی شګی راواغسته او د کافرانو هغه کیمپ ته دی ورویشته هغه د هر کافر سترګو ته ورسېدې نو هغه په خپل سترګو باندې مشغوله شو یقینا چې دا شګی نبی اسلام ویشته وی ښا دا خبره یقیني ده خو هغه ته وی ته بنوي چه دم آویشتی دی وما رمیتا از رمیتا اللہو تا نسبت که منما ستا خبر منما چه تا ویشتی دی خو لیکن تا داسی چه دا موٹی ندی ویشتن دا خو ارسو کشتی شی دا خو ار بند دا چه خورو تلاس کی و موٹی ڈک کی وروی ولی نو دا ستام کردی دی ولیکن دا هر کافر سترگو تا رسول دستاکار نده ولیکن اللہ رما دا غیغ اثر دا غیغ شان اغسطا پلاس که نده نو ذکر تبا نوه تبا دور روه چه ما یو موٹ شگیوشتی او دا بنوه چه ما دا کافرانو سترگی ڈک اکلی اغی میران دکلو نا نا تا نوی لانده کنید تا خو اللہ دا سو دا توحید اصل نخوا چې الله مخلوق نه پریزي دې خبره ته چې د کار نسبت وزن ته نه کوي کني توحید کې و نقصان راشي ما ته به کوي چې وزدا د الله کار او د الله شان او نیو پکې دغه فائدہ ده چې دا اصول یادي نو چې به انسان ځان ته نسبت نکوي انا بنوي بلکې الله به یادي چې دا سچې کوي نو الله کوي کنه انوري فائدې پکې دا وایي چې دا سټ ټول کارونه به الله رب العزت مسلمانانو بیا کامیابی خرابی بینا لغوکی بینا بلکہ ہر عمل کے واللہ والا خیر و برکت اچھی کنا نداد قرآن و سنت تعلیمات تھی انسانان تا چیو خوبا سکار کوئے نو پخپل اقوخا بین کوئے پخپل رائے بین کوئے بلکه نظر باچوي په دین باندې په قران او سنت باندې او د صحابه په عمل باندې ځکه دا ټول کارونه په خپل ژوند کې کړی دي کنه خان هغه زمونږ د پاره سبق دی هغه زمونږ د پاره معیار دی قران او سنت چې کار مونږ ته وی کنه خان چې ګوره جدا کېږه ما جدا کېږه ما ګوره یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے مومنانو تقصد اللہ نا یرا کوئے سنگ جستا سو عدد تے لیکن درشتین خلق و مرگرتیا کوئے درشتین خلق و بشانت عمل کوئے درشتین خلق و عدد زان کے پیدا کے ار کارا سی کوئے وکونوا مع الصادقین صادقین دغو انصار او مهاجرین نو چره با تاسو خپیمانا نشه دنیا کی پیوکار بانده چره با رستو حپنه یه غمجن بنه یه تکسن چوست غمجنی که نه امکارو کی زانو کڑی مالو لگی اهم اوم پاغی بانده ایخ پیمانه ای چیره که ما تا پتوه کنه ما باوی یو غوگ بل غوگ نو خبر کرده واس ایس سوکت ایچا تا با منو ویلی خواه نو اینه دقا خبره نده کنه تا چی دوم را غط کار کهو نو مخی باید تا پوست کرده چه مون مسلمانان یو دمون ده اسلام سو اصول شتا او طریقیش تا دیم از مونگ مشران شته دی چیغی مونگ تسه هدایات پریخی دی نو کتا داگا سوچ کرده وی نو نن با دیر خوشحال وی اس غم بنو اس پریشانی بنو دا دنیا کار بدیوم دا عزت او دا حیاء او دا برکتو دا اللہ رب العزت نا فرمانی و پکیم نو دا پیغمبر دا سنت خلاف پا پکیم نو دا کارونه به نو او کار به ډیر د خیر او برکت و او خلق دا به عبرت اغسته و چیره مونږ هم کارونه کوو خو مونږ خو پیدایانه پاک شو جامع رانوزي او کله کله پکې سوالو کو چې خدایا مونږ د دې معاشری نه وباسي چې تبل پله مونگ دا دی رسمون و رواجون نا چه توباس اخلاسون که چه دا صدی چه مونگ ایراگیر کریو زن نشو خلاسو لیں گروه تا زن نشو خلاسو لیں دسنا زن نشو خلاسو لیں دا دینا چه کلا پیو بنده بانده غم خرازی کنا غم رازی نو هغه په ځاني او په نور سوچونو فکرونو کې پروت کنا غم پر راغله. نو چې کوم خلق د تدیر نږدې رونه ای ترونه ای دا خلق سمره نږدې وتا او غیم وی او خلقم وی چی دیبت ندا بوج لری کئی دیبو سر پدی غم کی دیر غم دردی کئی دیر غم درد ناغی دتا سوئی نخا دتا سوئی نا او هر ما خاملا سلور دیگا پینز دیگا کور ترازی او ماشی میکی پی لگی آئی خلا خوشحال ای کنه او جکل دریم تیرشی سلورم او پینزمشی نو پرش ور پس رو باسی دیو تا پرش وی کنه دا سودی پیدا 50,000 روپے لگی دلی دی خوا خانو داغا هم دردی دا دا خپل رور بای سرا او تر سرا او روار سرا او خرائی سرا خیرخوایی دا چه اغا هم دردی نی چه بس انگی خوا دا خطول با هم درده کرا لکنه پا دی کتاب کرا لکنه چه دا اغا جدن اغا خپل غم یر که داغنه خپل مړ ایر کو زیو او کپلار او کومور او کار څو هغه سپدی حساب کتاب اخته شو چې دا وسنګ خلاصو ما صبح کومه دا ولي دا زګه چې خپل سوچ لګیاي خپل خواخه لګیاي د خپل معاشري په طریقه لګیاي او دین نشتا مسلمانان دی و اسلام نشتا تو پیغمبر امتیان دی و پیغمبر نشتا بس تش نم دیکن خوا ذکر خو نبی علیہ السلام ویلیو چه خلقو اسنعو لی آل جعفر طعاما حضرت علی رضی اللہ عنہ رور شہید شو ډیر غمو ډیر سخت ډیر نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې جعفر د کور والو لپاره د کور لپاره تنظیم وکړي دغه باغی باندې غم راغله دی نو بل غم په ما جوړاوه چې آسان شي وتا چې دغه نه خو بیغم شي کنه داخلي پخلی نه او د تیاری نه او د ملمانو دو سوچنو فکرنو نام دا خو جدا غم دیکھنا تھا دا والا تاسو کئے نو آگا با صحیح خبر آگو را لک پر اخ دے پکی چی دا دی خلق سوکلو نوم دغا سی پکارو پوچی پرسی اور پسی نر آلے گلے بس چا ڈوگا کی نکولے کاغا تا پوس کرے وے چیارا ما ته وایه کنه که څه خرچه مرچه او غوی چې نه بس موږ د الله رضا د پاره چې سکړی دی اکړي الله موږ له دې خرچه راکې الله موږ له دې عوض راکې یو نه نه بس دا خو رور ولی ستوي په ولی ستوي نو بیا صحیح وا خو چې دا شی پکې راغلم دا خو نه په ولی شو نه رور ولی شو انا غم راضی شو دا هیڅ نه شو رضا وجزاده چې د دین نبار خبر آده دین که دا نشتا دیخوا نو چه خلق د دین نخبر وی نو اول خو بیدا کارو نکول نا چه دا خو گورو طول دو سنت خلاف کارو نا دا مسلمانانو پغم که خدا سی دون نشتا اخو پیغمبر اغیط دا سی او سنت پریخه ده چه بالکل با فاغی بوج نرازی بالکل ولې چې کله غم اوشو مړی اوشو بس اوس بسو کټ کې کینی نه زیبا څوک دی پلا چې د قبر کوشش وشي چې زر تیار شي چې دولو سو وجونه مخ کې جنازه وشي څنګه چې د شپې مړی دی کنه تاسو ناری به دغه پلا څوک بولی کفن مفن چې دا زر راوړي اسوک بایی چی غسل والا ورکه که ناستل با که نشتا دا خو اسلام نده یلی کوی کٹو نوا چوه اولی بلختو نکی ده دا کم دین ده نخلق برازی توی دادا غرن رالو کٹو نا بلختو توی دادا کانا قربان نمیلوان رالو یا سالو تاسو دیده خلق نیه دن نمیلوان جوڑ کلو تاسو دادی خلق دادی سرس غم خادی و سام دردی خیرخواهی نیشتا دا خود که ناستو وقت نده بس دمال با تیار شی و جنازه باوشی اوڑی بای قبر تا بس او دمولی مالک وارو خبر نئی تدینا ارسبو لدیو چتی داتو لدیمواری با دی اخلی او باو تا دعا کئی چی ارما سرم دیر خو کلو دما خوار خطاو دما خو دیر زیاد پریشانی وا او دعا باو تا کئی چی اللہ تاسو لگو رضم دیسن خبر نکلو ما دعا با تا کئی خوا لگن با غم سپک شی غبوج با تنلری شی اسلام خدا واری خوا او دی برازی او غبو تولاری کاغنی اولار پلیم که دی او بیا خپای یا خدای تو نمونگو ها چیز اپو اخیر چی او سلطی یا نم اخلی کنا چی دا لوار دی نخالا چی بٹی سرخو ناستی کنا وسپنی تیلاس کلی کنا دا ترکان دی نو چی لرگی خواغستی پلاس که ترخز او سوالی کنا دا سی ناغه ته ونو مخلی کنه او مسلمان ته به مسلمان وې اگر کاغذ اسلام نه ټو خبر نه دی چې اسلام په مشرق کې دی او دی په مغرب کې دی ونوم وو ته اخلي چې دا مسلمان دی کنه وګوره جمعه ته دی راځي بینځه وخته کلمه وایي الله په مونږه آسان کړی دا مونږ په ځان باندې ګران کړی دا پیغمبر مونږ ته طریقه خولی دا کومګه داغه طریقې ته فکر نه دی کړی نو مت قتل دي بلکې زمونږ لپاره د پیغمبر نه سیوا نور پیغمبران دي هم لهم شرکاو شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اللہ تا پوس کئی چیر عزیبا نور سوکشتے چما و تصویلیو زما پیغمبر و تصویلیو اگا خودی نکی کنا نو نور پیغمبران وی چی دیل خخ کل دین جوڑ کرے دے اگا چلا دا اگی اجازت ندے کرے اللہ دا اگی حکم ندر آلے گلے خدا سے سو خلقشتے مشرانا باباگانا سپنگیری مولانو قاضیان چاگی ولا شی جوڑ کرده ده خواه بلکل فارمولای ولا جوڑ کرده ده خواه اباز دی پاقی بانده وقت تیری اللہوی خواه دا خواجی بکارو شو نبیار پسی وی چیارا دی خو نور نپری خود دواری دی خو چما سل پیدا کلی واقع کاری ونکنو اجت و تصده اللہ وی گز پی نراک آگما نوی غلو لا کلمت الفصل بختور پا دیدی چه اللہ ویلی چه عذاب با قیامت کی ورکو ما نو دبس لگیا بینو دنیا کی دا عذاب دا عذاب زینه دنیا کا نا بس لګیا وای چار څه کین نو کوي با چې الله ما ولا زمر لوی کتاب نازل کړي ما ولا زمر عظیم شان انسان را لګلو چې دا غي د هر خبرې طریقه او سنت با او ما ولا پاره قران کې او پاره کتاب کې د هر خبرې پورا قانون او پورا طریقه هر څه لیکلیو چې بده بخپل ژوند تیر وای نو دا ژوند بستا سوزارام او د سکون او د عزت پې اچاري باندې پریشان کیږي او نه بخپا کیږي او هیڅ نقصان به نه کیږي خودی هغه پرې خود او خپل رسم او رواج او خپل مشرانو په طریقه او خپل مولانو په دستور باندې په رواج او په عزت باندې روان شو الله ای بس قیامت کې بس تپوس کوما ودع پیغمبر ته وی وزر پریدا وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا دا خلق پریدا چې وی دین لوبوټو کوته وی لوبوټو کوته دین وی ده دته دین وی دا پریدا بس سپریدا سمانا ده مو سره غم خادی کوا مو سره ناسته ولاله کوا مو سره روغ او رنزور کوا اسم کوا خو بیان خو به تکه بیان له تلې غلې شوی استاد اوسنه نور تعلق نه ښه چې ګنې دیم زما سدي او زد دي سېما دا تمره زورن الله کړی دا زمونږ دې بیان دغه مطلب چې کوټي خلکو کې توجه پیدا شي چیر مونږ سره دومره عظیم او شان کتاب شته او دین شته او قانون شته دی آئین شته دی مونږ هم بیا په یو بل پسې منډې و دا ولې نو خامخا چې انساني نو هغه مخکې ځان له لار سمئی طریقه سمئی نو که مونږ دا لار سمکړه نو په لیس غم نشته دی هیڅ غم نشته دی په اس منزل کې خو زمونږ کار دلته روان دی چې دنیا غلارم نه ده سمکړي نو ها الله رب العزت زکه وی چې انسان ما سواک من حسنتن فمن الله کدی دنیا کې تاسو ښه حال راشي او د عزت کار وشي د حیا کار وشي او د دین کار وشي الله دا نه دین کار واخلی دا علم کار واخلی نو دا موایه چې دا زما نه فمن الله دا دا الله ما ته د خپل فضل او رحم توجه شوی و نو زی دی تا ادرو لما زی دی زما دی تا مخه کړه او زما دی تا فکر پیدا کو نو یا الله دا زما کار نه دی دا ستا نعمت ته زبه شکریا ادا کوم که هر څه ښه واخره